U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Tako mi gore. I knjige u redove napisane. Na koži raširenoj. I kuće štovatelja pune. I uzdignutog svoda. I mora prepunoga. Doista će se dogoditi kazna tvoga gospodara. Niko je neće moći odagnati. Na dan kad se nebo uskomeša silno, i planine pokrenu moćno, pa toga dana teško poricateljima. Onima koji su se ulaz upuštali, igrajući se. Na dan kad će oni u džehennem silno biti nagurani. Evo, ovo je vatra koju ste poricali vi. Pa da li onda čarolija ovo je? Ili vi ne vidite? Pržite se na njoj. Trpjeli ili ne trpjeli, svejedno vam je. Bićete samo onako kažnjeni kako ste radili. A bogobojazni će zbilja u bašćama i blagodatima biti. U onome što im je podario gospodar njihov, oni će uživati. I gospodar njihov će ih kazne paklene sačuvati. Jedite i pijte. Ugodno nek vam je za ono što radili ste. Naslonjeni na sjedišta porijedana bit će oni. A ženit ćemo ih hurijama rajskim, očiju krupni. A onima koji su vjerovali i u vjerovanju ih potomstvo njihovo slijedilo, mi ćemo pridodati potomstvo njihovo. I od dijela njihovih umanjiti ništa nećemo. Svaki je čovjek zalog onoga što je uradio. A darivat ćemo ih voćem i mesom, kakvo god zaželi. Oni će među se u džennetu dodavati pune čaše, u njemu prazna govora, niti griješenja biti neće. A oko njih obhodit će mladići, kao da su zbilja biser skroviti. Jedni će se drugima okretati, među se pitajući. Zbilja mi prije za naše porodice strepje smo, kazat će. Pa na nas Allah blagodati prosu i sačuva nas od patnje ognja. Mi smo i prije Allaha zazivali. On je dobročinitelj, samilosni. Pa ti opominji. Jer nisi ti milošću svoga gospodara, ni proricatelj, niti luda. Zar da oni govore, pjesnik je, čekat ćemo mu sudbinu nestalnu. Ti reci, čekajte vi, i ja ću s vama biti od onih koji će čekati. Da li ih na ovo razbori njihovi tjeraju? Ili su oni narod za strah? Zar oni vele, izmišlja ga? Ne, nego oni ne vjeruju. Nek oni govor nalik ovome donesu, ako govore istinu. Zar su oni stvoreni bez stvoritelja? Ili su oni sebi stvoritelji? Zar su oni stvorili nebesa i zemlju? Ne, oni nisu uvjereni. Zar su u njih riznice gospodara tvoga? Ili su oni vladatelji? Zar oni stepenice imaju, pa hoće da prisluškuju? Nek onda onaj njihov koji je čuo donese dokaz jasni. Zar njemu pripadaju kćerke, a vama sinovi? Zar ti išćeš nagradu od njih? Pa su oni od nameta opterećeni. Zar je u njih nepoznato? Pa oni pišu. Zar oni spletke žele? Pa oni koji ne vjeruju, oni padaju u spletke. Zar da drugog Boga oni, osim Allaha, imaju? Slavljen neki Allah i iznad onoga šta mu oni pripisuju. A kad bi oni vidjeli komad od neba da pada, kazali bi: oblaci nagomilani. Pa ti ih pusti dok ne susretnu dan u kome pomrijeće oni. Dan kada im spletka njihova neće ništa koristiti, niti će biti pomognuti. A zbilja, za one koji su silnici, kazna će i osim te biti. Ali ne zna njih većina. a ti se strpi do odredbe svoga gospodara. Ti si zbilja pred našim očima i slavi svoga gospodara, hvaleći ga kad ustaješ. I noću slavi ga i kad zvijezde iščezavaju.